działach i na getinbank.pl. Getinbank. Praktycznie. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Już 8 to poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke, to jest czwartek, 22 stycznia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Premier nie porozmawia z związkowcami o wieku emerytalnym, odsyła ich do Komisji Trójstronnej. Oburzenie w Rosji po słowach szefa polskiej dyplomacji na temat tego, kto wyzwolił obóz Auschwitz. Nagradzana na świecie Ida zafałszowuje historię, tak twierdzi Fundacja Reduta Dobrego Imienia. Małe szanse na spotkanie związkowców z premierem. Chcą rozmawiać z Ewą Kopacz o wieku emerytalnym i umowach śmieciowych, ale rzecznik rządu Iwona Sulik nie zostawia złudzeń. Miejsce do rozmów to Komisja Trójstronna. Są przedstawiciele rządu, są przedstawiciele przedsiębiorców, ale to nie znaczy, że to będą rozmowy prowadzone z premierem, bo nigdy taka reguła nie obowiązywała. Premier czasami rzeczywiście się angażował, jeśli prześledzić działalność Donalda Tuska, ale to nie oznacza, że premier Ewa Kopacz będzie reprezentowała rząd w takich rozmowach. W poniedziałek ze związkowcami i pracodawcami ma się spotkać minister pracy. Bez większych niespodzianek, tak po wstępnej analizie stenogramów smoleńskich mówią eksperci lotniczy. Prokuratura wojskowa opublikowała wczoraj zapis rozmów z wieży lotniska w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku i zapis rozmów radiowych samolotu JAK-40, który lądował tuż przed katastrofą prezydenckiego Tupolewa. Eksperci zwracają uwagę, że w nowej analizie stenogramów nie ma niczego innego niż w rosyjskich dokumentach. Nie ma też komendy wieży do zniżenia się Tupolewa do 50 metrów. No w zasadzie zapisy rozmów między wieżą i samolotem w pełni się pokrywają w stosunku do tych stenogramów, które znaliśmy wcześniej. Mówi ekspert lotniczy Grzegorz Sobczak z magazynu Skrzydlata Polska. Podobnie mówi były szef rządowej komisji badającej okoliczności tej katastrofy Maciej Lasek. Nie zostało nigdzie odsłuchane te mityczne 50 metrów. Przy swojej wersji pozostaje kapitan Jaka-40, który lądował przed Tupolewem, jednak nagrania pokładowe z Jaka kończą się tuż po wylądowaniu tej maszyny w Smoleńsku, czyli długo przed katastrofą Tupolewa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosyjskie MSZ oburzone wypowiedzią szefa polskiej dyplomacji. Chodzi o stwierdzenie Grzegorza Schetyny dotyczące wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną. Według polskiego ministra, ponieważ do niemieckiego obozu weszli żołnierze pierwszego frontu ukraińskiego, to należy uznać, że wyzwolicielami byli Ukraińcy. O reakcjach Moskwy Maciej Jastrzębski. Słowa te natychmiast skomentowali rosyjscy internauci, zarzucając Grzegorzowi Schetynie opluwanie radzieckich żołnierzy. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydał również rosyjski resort spraw zagranicznych. Trudno podejrzewać polityka takiego szczebla o brak wiedzy. Można przeczytać w dokumencie. Moskiewscy dyplomaci wyjaśniają jednocześnie, że nazwa Front Ukraiński nie odnosi się do narodowości żołnierzy, bowiem w tym zgrupowaniu walczyli przedstawiciele wielu narodów byłego Związku Radzieckiego. Uważamy, że należy powstrzymać się od drwin z historii i w antyrosyjskiej histerii nie posuwać się do braku szacunku wobec tych, którzy nie żałowali swojego życia dla wyzwolenia Europy, podkreślają rosyjscy dyplomaci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lotnisko w Doniecku znów w rękach separatystów. Według nieoficjalnych informacji ukraińska armia wycofała się z portu. Ukraińcy bronili go ponad pół roku. Port lotniczy jest całkowicie zrujnowany, co uniemożliwia obronę. Rosyjski kanał Live News pokazał reportaż z ruin nowego terminalu, w którym pokazano ciała kilku zabitych ukraińskich wojskowych oraz rannych w donieckim szpitalu. Część żołnierzy trafiła do niewoli. Obrona donieckiego lotniska trwała od 26 maja zeszłego roku. Miało ono strategiczne znaczenie w przypadku wyznaczania linii podziału między terytoriami kontrolowanymi przez Kijów i tymi przez separatystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ida to film antypolski, który zafałszowuje prawdę. Tak twierdzi Fundacja Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Śle petycję do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w której domaga się umieszczenia przed obrazem dodatkowej czołówki o polskiej historii. Informuje o tym Gazeta Wyborcza, a petycję podpisało już w internecie ponad 20 tysięcy osób. Fundacja tłumaczy, że Ida pomija informację, że w latach 1939-45 Niemcy okupowali Polskę i przeprowadzili eksterminację Żydów. Zaczęli wieczorem akcję, skończyli o świcie. Strażnicy miejscy i policjanci liczyli w całym kraju bezdomnych, spisywali ich dane i proponowali pomoc. Patrole docierają w różne miejsca, najczęściej dobrze im znane. To altanki w ogródkach działkowych, małe porzucone domy, a także namioty. Strażnik z Warszawy, Robert Błaszczak, mówi, że wielokrotnie oferował pomoc bezdomnym z namiotu. Odmówili pomocy, nie chciały udać się do żadnego schroniska, noclegowni. Jedynie, co możemy im w tej chwili pomóc, to dowozimy ciepłą zupę. Powodów, dlaczego bezdomni są bezdomnymi, jest wiele. Przez żonę, no jak to się mogło stać? Ona sobie później znalazła innego, no a ja... Wypadł. Po wyjściu z zakładu karnego komornik zabrał mi mieszkanie po śmierci mamy i to wszystko. Skąd macie pieniądze na życie? Złam puszki i daję mu seradę po prostu. Akcja liczenia bezdomnych prowadzona była również na dworcach, w noclegowniach, schroniskach, szpitalach i w aresztach. Monika Gosławska, Polskie Radio. Aktualnej liczby bezdomnych jeszcze nie znamy. 2 lata temu było ich 30 tysięcy. To był serwis Trójki. Studiusz Krzysztof Uniewski, czas na informacje sportowe. My wpatrujemy się w ten niebieski ekran, gdzie Jerzyk męczy się z Francuzem. No to zaraz. Chce przełamać. Zaraz. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałeś, ale mu się nie udało. 2-2 w pierwszym secie. Janowicz wygrał swoje podanie, a teraz będziemy mówili o Agnieszce Radwańskiej, bo ona uwinęła się ze swoją rywalką w ledwie 44 minuty. Pokonała Johannę Larsson 6-0 i 6-1. Szwedka niczym mnie nie zaskoczyła, mówiła po meczu nasza najlepsza tenisistka. Ja tam w tamtym roku grałam, więc też wiedziałam, czego się spodziewać i przede wszystkim ona słynie z tego, że jednak raczej mniej płaskiego serwisu, a jednak taki bardziej męski kick. Stąd był właśnie ten trening na to i zresztą było to widać, że jednak ona serwuje raczej kickiem. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie Amerykanka Warwara Lepczenko. Czy w trzeciej rundzie w Melbourne zagra też Jerzy Janowicz? Na pewno nie jest faworytem meczu z Francuzem Gaëlle Monfilsem. Mówiliśmy, że w tym meczu na razie remis 2-2 w gemach w pierwszej partii. Na Hisings Arena, gdzie walczą obaj tenisiści, żarleje się z nieba. 35 stopni, więc ciężko się gra w takich warunkach. W zakończonych już wcześniej spotkaniach bez niespodzianek dalej grają Nowak Dżokowicz, Stan Wawrinka czy Kei Nishikori. Siostry Williams, Petra Kwitowa i Dominika Cibulkowa. Siatkarze Asseco Resowi Rzeszów byli faworytem meczu z Volley Ljubljana i poradzili sobie z presją. Pewnie wygrali do zera i zameldowali się w kolejnej fazie rozgrywek. Zrobiliśmy swoje, podsumował spotkanie rozgrywający Resowi Fabian Drzyzga. My po prostu robiliśmy swoje i nie patrzyliśmy na to tak naprawdę, jak to jest po drugiej stronie. Oni nam piłkę przebijali, a my to wykorzystywaliśmy, a sami nie robiliśmy za dużo głupich błędów. Wygrała Resowia, wygrała też w Lidze Mistrzów PGS Krabbeuchatów 3-1 w Antwerpii. Mistrzowie Polski zwyciężyli we wszystkich meczach grupowych i nic dziwnego, że już wcześniej zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. Kto zagra w kolejnej rundzie Pucharu Króla? Barcelona czy Atletico Madryt? Po wczorajszym pierwszym meczu ćwierćfinałowym ciut bliżej są piłkarze Luisa Enrique, a to dlatego, że po golu Leo Messiego wygrali 1-0. Atletico spróbuje jednak odrobić te straty w rewanżu. Ten na Vicente Calderon już za tydzień w Pucharze Narodów Afryki. Wczoraj grali gospodarze. Piłkarze Gwinei Równikowej zremisowali z Burkina Faso 0-0. 1-0 Gabon pokonał Kongo. Kibicom piłki ręcznej przypominam, że nasi szczypiorniści dziś grają w Mistrzostwach Świata z Arabią Saudyjską. Grają od 17:00. Transmisja w telewizyjnej dwójce, a w meczu Janowicz-Monfils nadal remis 2-2 w gemach. Po porannych mgłach oczom naszym ukaże się chmury, a z tych chmur popada śnieg i śnieg z deszczem. Im dalej na południe, tym przeradzać się będzie w deszcz i deszcz z mrzawką. W rejonach podgórskich rano możliwe opady marznące powodujące gołoledź, wiatr słaby wschodni, ciśnienie 1007 hektopaskali, a temperatura powyżej zera, a właściwie zero w Suwałkach i Augustowie, a poza tym powyżej zera 1 stopień w Trójmieście i Olsztynie, 2 stopnie w Poznaniu, Szczecinie i Toruniu, 3 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie i Wrocławiu, do 4 stopni w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Przyjdź i sprawdź nas. Pamiętaj o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź czas na małe przyjemności. W tym tygodniu w Kauflandzie jogurt kremowy Danon Fantazja złoty 29 i kawa rozpuszczalna Jakobs Gold 16,75. Wszystko co kochasz. Kaufland. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Każdy, każdy, każdy, każdy, każdy, każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. TVN24 Biznes i Świat. Raporty o najważniejszych sprawach. Wywiady z najważniejszymi ludźmi. Dziś o 20.30. Jolanta Pieńkowska i rozmowa z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. TVN24 Biznes i Świat. Telewizja o ważnych sprawach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny. Znowu? A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor Samsung 3D Slim LED 40 cali Full HD klasa A Smart TV za 1599 zł i wybierz sobie prezent do 100 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu wicepremier, minister gospodarki, prezes PSL Janusz Piechociński. Dzień dobry. Panie premierze, który pomysł w sprawie tak zwanych frankowiczów jest najlepszy? Wytrzymać ciśnienie i zachować spokój i po stronie polityki, debaty publicznej i kredytobiorców. Dlatego, że to jest problem wyjątkowo złożony, w którym ale za chwilę... Ale to znaczy nic nie robić? Nie. Ja pytam o rekomendacje rządu, o ile takie są w ogóle możliwe. To są. To nie przewalutowywać, nie dawać się nabrać na te proste propagandowo-publicystyczne teksty, że najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy są w trudniejszej sytuacji, jest upadłość konsumencka, bo pamiętać trzeba, czym się to kończy, pozbyciem majątku, a najważniejsze jest, aby wytrzymać to ciśnienie, bo myślę, że wiele mgły za chwilę opadnie. Mieliśmy ale do czynienia, panie premierze, są ze zbiegiem... pomysły Komitetu Stabilności Finansowej. Wczoraj też się pojawił pomysł, no taki, na pozór, dosyć trudny do realizacji. Od trzech miesięcy jeszcze zanim... Komisji Nadzoru Finansowego. Tak, od trzech miesięcy jeszcze zanim mieliśmy ten pik frankowy z poprzedniego tygodnia, spowodowany między innymi tą decyzją Banku Centralnego, która znowu była spowodowana dramatycznym napływem z różnych części świata, nie tylko z rosyjskiej przestrzeni gospodarczej pieniądza, co powodowało, że rosły rezerwy dewizowe Szwajcarii nawet 6-7%. To pokazuje na wielką dynamikę napływu pieniądza. To jest gospodarka bardzo proeksportowa. Ale ja proszę o odpowiedź na pytanie. W związku z tym czekamy i wkrótce się doczekamy na reakcję Szwajcarskiego Banku Centralnego. Jestem o tym przekonany. A zwracam uwagę, że Komitet Stabilności Finansowej wysłuchał część banków w obecności prezesa NBP-u i no i część banków coś postanowiła już. Właśnie, a informuję, że wczoraj 18 zakończyłem kolejne spotkanie ze Związkiem Banków Polskich. Będę gotowy w tym tygodniu do przedstawienia państwu wszelkich możliwych rekomendacji, w tym także pokazanie, jak różne banki idą różnymi drogami naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorcy we franku. Ale to jest tak, że rząd oficjalnie może przedstawić swoje rekomendacje. Czy będzie się przeglądać? Nie, no proszę zrozumieć, że rządy reagują różnie. My mamy połowę kredytów długoterminowych mieszkaniowych w złotym i we franku. 190 miliardów jest w złotówkach, 130 miliardów we frankach. To wszystko wiem, panie premierze, ale nadal nie wiem, czy rząd będzie któreś rozwiązanie polecał do realizacji. Rząd poleca i chciałby, aby banki wykorzystały to, że mają możliwości płynnego przejścia do nowej fazy relacji z klientem, także uwzględniających z kredytobiorcą, także uwzględniających to, że są stopy procentowe szwajcarskiego franka są dzisiaj ujemne. I warto i ryzykiem kursowym w takiej sytuacji i tą częścią marży się wzajemnie podzielić. A ten pomysł Komisji Nadzoru Finansowego, która proponuje, by kredytobiorcy mieli możliwość przewalutowania kredytów na złotówkowe po kursie z dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że kredytobiorca pokryje różnicę pomiędzy kosztem spłaty kredytu we frankach, a kosztem, który byłby poniesiony w złotych. Pierw chciałbym, abyśmy wszystkie te pomysły na spokojnie policzyli, żebyśmy nie wpuścili ludzi w maliny, bo pozornie tylko to, co zrobił pan Orban na Węgrzech, czy to, co ostatnio zrobiła Chorwacja, jest takim prostym, jednostronnie pozytywnym dla kredytobiorców rozwiązaniem. Trzeba pamiętać, że mieliśmy taką sytuację, to było kilkanaście lat temu, kiedy to frank kosztował 3 złote 11 groszy, po czym spadł i do bardzo niskiego poziomu złotych 90 i w tej mniej więcej w tym kształcie było to kilka miesięcy później kolejnych. Dlatego też musimy bardzo racjonalnie podchodzić także do ogłaszanych z taką łatwością publicznie rozwiązań, także przez opozycję. Panie premierze, a jakiej decyzji Europejskiego Banku Centralnego, to już trochę inna sprawa, się pan spodziewa dzisiejszej decyzji? No, od decyzji o dopompowaniu do europejskiej gospodarki poprzez europejskie banki co najmniej 700 miliardów euro, co może spowodować umacnianie złotego i w tej efekcie może ograniczyć konkurencyjność naszego eksportu, a zwiększyć presję importową. Czyli pan się spodziewa, ale nie marzy, tak? Nie, uważam, że to, co osiągnął Bank Centralny Polski, to, co osiągnęła polska gospodarka i chcę publicznie podziękować Radzie Polityki Pieniężnej, bo oczywiście są sprawy, w których może za późno stopy procentowe były obniżane, może interwencja była zbyt płytka, ale trzeba to wyraźnie zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 2 lat udało się panu prezesowi Belce i jego współpracownikom z Rady Polityki Pieniężnej i udało się także reszcie polskiej gospodarki utrzymać złotego w racjonalnym wężu. A więc nie mamy skoków na walucie, dużych, istotnych, takich, które utrudniają bieżącą działalność gospodarczą i powodują, że podnosi się ryzyko zawieranych kontraktów. A jak rozstrzygnie się pana zdaniem sprawa transportowców, których samochody przejeżdżają przez Niemcy? No po pierwsze, trochę się ostatnio przenosi całe działanie i polityka do mediów i wszyscy by chcieli, żeby albo na barykadach byli politycy, albo w studiach telewizyjnych opowiadali na okrągło, jakie interwencje podjęli, jakie mają ekspertyzy. A to jest sprawa do załatwienia? To jest skandaliczne, to co proponują Niemcy. Europie, nie tylko Polsce. I dlatego zbudowaliśmy sojusze wszystkich możliwych krajów, które w podobny sposób do tego podchodzą. Ale jak to w ogóle jest możliwe? No, to jest absurdalnie nieracjonalne. Nieracjonalne z punktu widzenia funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, nieracjonalne z punktu widzenia innych gospodarek, zaś racjonalne z punktu widzenia gospodarki niemieckiej, szczególnie transportu, bo dzisiaj polski międzynarodowy transport drogowy wysunął się na pierwsze miejsce w Europie. Mamy potężną i dobrze nadwyżkę w świadczeniu usług transportowych. Obsługuje polska flota, która jest 170 tysięcy i kilkadziesiąt tysięcy świetnych firm. No, po to podjęliśmy się interwencji, po to badamy te działania niemieckie także na gruncie prawa niemieckiego, a nie tylko europejskie. Po to było wystąpienie do Komisji Europejskiej. Wydaje się, że presja, którą wywaliliśmy, przełożyła się choćby na krótki czas, który Komisja Europejska dała stronie niemieckiej na wyjaśnienia. W piątek będzie w moim Ministerstwie Gospodarki pani komisarz do spraw rynku, jednolitego rynku europejskiego Elżbieta Bieńkowska. Będziemy mówić o sytuacji w poszczególnych segmentach kilku bardzo ważnych dziedzin gospodarki, a także kolejny raz poruszymy tą sprawę. Jednocześnie, jak państwo wiecie, pani premier odbyła rozmowę telefoniczną z panią premier Merkel. Stosowne działania podjęła nasza także dyplomacja, w tym Ministerstwo Gospodarki, a w najbliższych dniach do Berlina udaje się misja dwóch konstytucyjnych ministrów Polski na rozmowy z odpowiednikami niemieckimi. Będzie fala strajków w tym roku? W różnych branżach? No, to jest też oznaka poprawy koniunktury gospodarczej. Wszyscy mówią, że rewolucje zaczynają się społeczne. Nie wtedy, kiedy się pogarsza, tylko wtedy się polepsza. Czyli pana to cieszy, że może być fala strajków? Nie, niewątpliwie mamy poprawę sytuacji gospodarczej, a w tej niepewności na wschód od Polski, także gospodarczej, o czym świadczy załamywanie się gospodarki poradzieckiej w całym regionie, czy sytuacji w strefie euro w większości krajów, to te ponad 3% wzrostu PKB i świetna informacja z grudnia. No, nawet jeśli nie wierzyć GUS-owi do końca, no to w tych samej metodologii czy metodyce badań wyszło, że produkcja przemysłowa wzrosła o 8,5%. Dobrze, czyli jest tak dobrze, że można strajkować i rząd spełni wszystkie żądania, bo się poprawiło, tak? Ale wyciąga pani totalnie odmienne. Ponieważ pan ucieka od odpowiedzi i tylko chwali się. Ale pani Bato, nie chwalę się, bo trzeba oddać prawdę, bo na tą pracę nie wkłada się geniusz rządu, tylko solidna, coraz lepsza, konkurencyjna gospodarka i ciężka praca Polaków. Ale uwaga, każda niepewność polityczna, niestabilność społeczna czy gospodarcza generuje także określone zagrożenia dla procesu poprawy. W związku z tym, jeśli panie nie będziemy premierze, dobrze związki pracować, zawodowe chcą a będziemy rozmawiać. Tylko protestować. Przepraszam, będę brutalna. Związki zawodowe chcą rozmawiać z panią premier o różnych sprawach, swoich starych postulatach i dają jej czas do 31 stycznia i grożą strajkami. Czy pani premier, która uległa górnikom, powinna ulec i nim? Po pierwsze, nie ulegliśmy górnikom, bo nie byłoby procesu bardzo głębokiej i bolesnej, także po stronie górników, transformacji w kilku kopalniach. I to jest po prostu nieuchronne, a także z w ogóle przemodelowania funkcjonowania śląskiego górnictwa węglowego, także w relacjach pracodawca, pracobiorca, w tym także związki zawodowe. Czyli rząd nie uległ górnikom. Jestem o tym przekonany, że nie ma tu uległości. Było zawarcie bardzo trudnego kompromisu. A kompromisy są lepsze, chociaż są. No dobrze, to czy rząd stać nie stać na kompromisy w tych sprawach, o których nie, mówiliśmy? Nie, ale przedwczoraj miałem posiedzenie zespołu, który monitoruje elastyczny czas pracy. Pamięta pani, że bodajże półtora roku temu byliśmy w podobnym stanie emocji wokół postulatu elastycznego czasu pracy, a więc innego rozliczania czasu pracy i możliwości przesuwania ludzi wtedy, kiedy jest robota w konkretnym zakładzie, ale pod jednym tylko warunkiem, kiedy jest porozumienie między stroną społeczną a stroną pracodawcy. Co się okazało? Blisko 1200 takich porozumień zawarto i nigdzie nie znaleźliśmy nadużyć. Czyli okazało się, że dobrze, mechanizm, który związki zawodowe, kończę już, rozumiem, który związki zawodowe uznały jako powód do strajku generalnego, padały wtedy bardzo mocne słowa o przypisaniu robotnika do maszyny, o łamaniu prawa, o tym, że jesteśmy gorsi niż Trzecia Rzesza, etc., etc., w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą okazały się pustą medialną bańką. Czy premier Ewa Kopacz powinna porozmawiać rozmawiać ze związkowcami. Ależ oczywiście tak, ale zwracam też uwagę, że pójście tą drogą, że każdy związek zawodowy tupie nogą i mówi: Ewa Kopacz, podejdź do płota, bo tylko z tobą będziemy rozmawiać, przekreśla teraz możliwości tupią związkowcy normalne. Z JSW. Wie pan o tym, że tupią związkowcy przez z JSW. Przez dwa lata związkowcy z JSW tupali i oczekiwali ode mnie, że odwołam zarząd i samego prezesa Zagórowskiego. Nie zrobiłem tego i nie uległem tej presji. Dzięki temu to jest najzdrowsza część w państwowej kopalniach węgla kamiennego. A dlaczego pan nie brał udziału w negocjacjach w sprawie górnictwa? Bo wielokrotnie spotykałem się z związkami, a po to powołaliśmy pełnomocnika rządu w bardzo wysokiej radzie, sekretarza stanu, a zarazem pełnomocnika rządu do procesu naprawy górnictwa węglowego. Po to jest delegacja uprawnień. Ja byłem przez po to jest, żeby później przyjechała pani premier i wszystko załatwiała. Ja przez tak? te po dni to jest. Byłem na zapleczu gabinetu pani premier w zespole doradczym na bieżąco. No to, słuchaliśmy ale to chyba stanu. Nie jest poważne, że pan był na zapleczu, jeżeli pan odpowiada za górnictwo. Jeszcze, pan jest wicepremierem, a nie jakimś doradcą. Pani redaktor, więc jak chce pani przenieść wszystko do mediów, całą politykę, to doprowadzimy do tego, że wicepremier będzie spotykał się ze 150 reprezentacjami związkowymi w polskim górnictwie śląskim ale tylko, pani premier a nie pracował. Spotykała. Ale moment, no pokazuje po prostu ten mechanizm. Po to i ja jestem w tym konsekwentny. Po to powołał cały rząd pełnomocnika. Po to go doposażył w dwóch wiceministrów w randze sekretarzy stanu. To znaczy, że błędem było to, że pani premier się w to włączyła, tak? Nie błędem. Pokazuje bardzo wyraźnie, że od tego mamy negocjatorów. Nie wszyscy przecież związkowcy, nie całe załogi na wiecach negocjowały z rządem i z panią premier. W związku z tym jest to demokracja i rządzenie przedstawicielskie. Jeśli więc założymy, że mamy tylko w kompanii węglowej kilkadziesiąt związków zawodowych, a na kolei ponad 50 związków zawodowych i z każdym z tych związków oddzielnie albo w podgrupach będzie premier, wicepremier czy konstytucyjny minister negocjował, to pytam, a kiedy będziemy pracować? W związku z tym pod tego są przedstawiciele. No dobrze, a czy ktoś pracował nad wnioskami z raportu międzyresortowego zespołu do spraw górnictwa węgla kamiennego, który przygotował raport w czerwcu? I zdaje się, i później się zajmowały też komisje sejmowe tym raportem i ten zespół się jeszcze spotykał. I później się okazało, że jest tak źle, że trzeba wszystko załatwiać nie, na łapu capu. Pokazuje, nie, ale znowu. I znowu zachęca mnie pani do tego, żebyśmy dłużej porozmawiali a o nie, tym, nie, co wydarzyło się w kilkunastu miesiącach, jeśli chodzi o spadek cen węgla na rynku europejskim, w tym także w Polsce. Otóż nie tak dawno, bo 3 lata temu, cena węgla była bliżej 100 dolarów za tonę, a dzisiaj jest bliżej 60 dolarów za tonę. W związku czyli z tym, wszystko czynniki zewnętrzne spowodowały taki nagły kolaps, tak? To załamanie się cen energii w świecie. Pytanie, czy to jest trwały trend, bo przecież ropa jest także najtańsza w historii, spowodowała, że szczególnie ci, którzy mają wyższe koszty, szczególnie ci, którzy mają duże koszty związane z różnego rodzaju starymi mechanizmami, ci, którzy mają nieracjonalny system płacowy związany bezpośrednio tylko z wydobyciem jednej tony, a nie z efektywnością wydobycia tej tony, mają potężne kłopoty. Proszę zwrócić uwagę, że przy tej czyli cenie rząd węgla, nie musi Lubelska, mieć sobie nic do zarzucenia, niczego nie zaniedba. Nie, nic nie stało się za późno, tak? Pani redaktor, muszę postawić kropkę. I w nagrodę pana nie zapytam o kandydata na prezydenta. Gdyby związkowcy przyzwolili, strona społeczna przyzwoliła na skuteczne działanie menedżerom górniczym, bylibyśmy w innej sytuacji. Nie mówilibyśmy dzisiaj o przekazaniu 4 prawie kopalń, tylko 2 kopalń. To winien świat i związkowcy. Nie, ale pani redaktor, krzyczą na mnie, złośliwości muszę nie są na miejscu. Naprawdę, naprawdę zwracam uwagę, że w dzisiejszym świecie część pól naftowych zbankrutuje, bo ropa doszła do 48 dolarów za baryłka, być może spadnie do 42. PSL, Beata Michniewicz, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 złotych. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Niedługo wyjeżdżasz na ferie zimowe. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci udanego zimowego wypoczynku. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to się porobiło. Nagły kolaps pojawi się jeszcze, tak, w prognozie pogody zapewne, ale najpierw skrót najnowszych informacji. I Benjamin Filip, bo 8:30 już minęła. Frank szwajcarski znów zdrożeje. Wszystko zależy od tego, czy Europejski Bank Centralny rozpocznie zgodnie z oczekiwaniami drukowanie pieniędzy i jaka kwota trafi na rynek. A im większy dodruk pieniędzy, tym słabsze będzie euro, a kurs franka szwajcarskiego wyższy. Wicepremier Janusz Piechociński informował w Trójce, że wczoraj wieczorem spotkał się ze Związkiem Banków Polskich. Zdaniem ministra gospodarki najpierw trzeba policzyć, jaki będzie koszt różnych pomysłów, na przykład przewalutowania frankowych kredytów, a dopiero później podjąć decyzję w tej sprawie. Będę gotowy w tym tygodniu do przedstawienia Państwu wszelkich możliwych rekomendacji, w tym także pokazanie, jak różne banki idą różnymi drogami naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorcy we franku. Na razie kolejne banki wprowadzają w życie ustalenia z poniedziałkowego posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej, czyli na przykład obniżają marżę o ujemną stopę LIBOR. Minister edukacji spotka się dziś z kierownictwem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tematem rozmów mają być m.in. pensje. Związek domaga się wzrostu płac nauczycieli w roku 2016 i minimum 10% podwyżek. Tragedia w Doniecku na wschodzie Ukrainy. 13 osób zginęło na przystanku tramwajowym, w który trafił pocisk. Kilkanaście osób jest rannych, podają miejscowe i rosyjskie media. Włosi masowo rezygnują ze szczepień przeciwko grypie. Efekt? Fala zachorowań. Z powodu niedawnego fałszywego alarmu związanego ze szczepionkami w obecnym sezonie zaszczepiło się o 3 miliony osób mniej niż w latach ubiegłych. Od początku tego sezonu grypą zaraziło się we Włoszech już 2 miliony osób. Tak wysokiej liczby zachorowań nie notowano od 4 lat. Dron z narkotykami spadł na parking przed supermarketem w meksykańskim mieście Tijuana w pobliżu granicy z USA. W środku były 3 kilogramy metamfetaminy. Na razie nie wiadomo, do kogo należał bezzałogowy samolot. Policja nie ma jednak wątpliwości, że leciał do Stanów Zjednoczonych. Ja wiedziałem, że ludzkość wymyśli specjalne przeznaczenie dla dronów i to się już stało. Drag dron, można powiedzieć, i to wcale nie jest zabawne. Policja będzie miała poważny problem. Za 27,5 minuty godzina 9. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to tak. Na niebie będą dziś chmury, no i nagły kolaps może się pojawić. Będzie wyglądał tak, jak śnieg i śnieg z deszczem. To w przeważającej części kraju. W południowej połowie kraju nagły kolaps będzie wyglądał jak deszcz i mrzawka. Rano na Pogórzu możliwy kolaps marznący, powodujący gołoleć. Wiatr będzie słaby i umiarkowanie, a ciśnienie spada. Od 0 stopni w Suwałkach, 1 w Ustce, Trójmieście i Ełku. 2 stopnie w Międzyzdrojach, Zielonej Górze, Sieradzu i Siedlcach, a 3 stopnie w Piotrkowie Trybunalskim, Tarnobrzegu, Radomiu i Jeleniej Górze oraz w Warszawie. Najcieplej dziś na południu, Bielsko-Biała, Nowy Sącz, 4 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Chcesz dobrze rozpocząć 2015 rok? Wybierz tablet Huawei MediaPad M1 z 8-calowym wyświetlaczem i internetem mobilnym już za 0 zł na start w Orange. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z rana? Oczywiście nie zaszkodzi. Lekarstwa dla wszystkich, których boli gardło, dziś o poranku nie brakuje. Aura taka sprzyjająca trochę zarazkom. A na kortach Australian Open Jerzy gradzi sobie znakomicie. Wygrał pierwszy set 6-4. No i tutaj w drugim na razie jest 1-1. No i wyrównany pojedynek, bo 40-40. Ba, Jerzyk próbuje nawet przełamać podanie Francuza. No dobrze, to w Australii, a u nas Łukasz Walewski i jego goście. Aleksandra Pawlicka, Newsweek i Paweł Reszka, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że po ujawnieniu wczoraj przez prokuraturę wojskową stenogramów z wieży kontroli lotów w Smoleńsku na nowo wybucha dyskusja o przyczynach katastrofy smoleńskiej. Pytanie, czy teraz nas do czegoś nowego doprowadzi? Redaktor Reszka. No... Ten Instytut Zenon to zrobił niesamowitą pracę, mrówczą rzeczywiście. Jak się porównuje tamte stenogramy, ten, kto znał IT, to widać, że oni bardzo dużo odczytali, szczególnie tych rozmów z wieży. Na tej wieży to dziwne rzeczy się działy, natomiast no, potwierdziło się jeszcze raz, że nigdzie, ani w przypadku tego rosyjskiego Iła, ani w przypadku AK-40, ani w przypadku prezydenckiego Tupolewa, no, nigdzie nie ma pozwolenia wieży, żeby schodzić na 50 metrów. Co oczywiście nie zmieni tego, że zespół pana Macierewicza jest przekonany, że było takie pozwolenie i będzie doszukiwał się w tej ciszy, która jest między wersami, tego, co uważa, że było. Więc każdy pozostanie przy swoim. Strony przekonane o tym, że była katastrofa, będą udowadniały, że była katastrofa spowodowana zamachem, a te, które uznają, że to jest plot różnych nieszczęśliwych wypadków, nieszczęśliwych decyzji różnych osób, wskazanych już we wcześniejszych raportach, tylko jakby zyskują kolejne potwierdzenie. A jak to jest, że nagle na przykład słyszymy, że zupełnie inne zeznania na początku składał właśnie pilot Jaka, a teraz zaczyna rozumieć, że co innego mógł usłyszeć, jeśli chodzi o tę wysokość schodzenia? No, pan Wolszczyl trzy razy składał zeznania. Ja je przeczytałem, bo je teraz ujawniono. I w pierwszych zeznaniach nie ma tych 50 metrów. W pierwszych zeznaniach z 10 kwietnia, z 21 kwietnia, w drugich zeznaniach one się pojawiają. I potem w kolejnych zeznaniach jest tak, że on przesłuchuje te taśmy i mówi, że no, ciągle uważa, że słyszał, ale nie wyklucza, że mógł się pomylić. No ale to tak jest też, że no, pamięć ludzka jest zawodna. No. Ale także słyszymy i zarzuty, że te nagrania mogły być sfałszowane. No tak, ale słyszymy też, że załoga Jaka bardzo kiepsko znała rosyjski, że mogła pomylić 55 metrami, bo już dzisiaj rano też słyszałam takie historie. I jednak podejmując lądowanie, na szczęście szczęśliwe, z dziennikarzami na pokładzie, Jak też bardzo wiele ryzykował i to było bardzo ryzykowne lądowanie. Więc pytanie o to, czy decyzja kapitana w tym wypadku była słuszna o lądowaniu. I myślę, że gdzieś lęk o to, że takie zarzuty mogą się pojawić, też może być. No to jest w ogóle śledztwo w tej sprawie, czy załoga Jaka, dowódca Jaka nie doprowadził do zagrożenia katastrofą lotniczą. Stąd są te scenogramy. No i tam wyraźnie słychać, że na pytanie wieży, czy on widzi pas w tej mgle, nie ma żadnej odpowiedzi, jest cisza. Na polecenie wieży, żeby przestał lądować, tylko uciekał na ten drugi krąg, też nie ma żadnej odpowiedzi. I dopiero potem jest, jak odzywa się, kiedy już jest na ziemi. No tak, ale jakby z bohatera, który wylądował i któremu się udało, przechodzi na zupełnie inną pozycję, tak? Wosztyl. Więc tutaj po prostu jest teraz obrona samego siebie. No trudno tutaj wyrokować cokolwiek, bo ja jakby nie chcę tego robić. Natomiast mówię, dla mnie to, co usłyszałam, jeśli chodzi o Smoleńsk wczoraj, to jest potwierdzenie tego, że tak naprawdę nic się nie zmienia i każdy ma swoją prawdę. A jeśli chodzi o tę zmianę z bohatera na postać może nie do końca krystaliczną, tak chyba i jest spora zmiana z wizerunkiem pani premier Ewy Kopacz, która najpierw jako Margaret Thatcher miała zrobić porządek z górnictwem, a dziś na zwołanym dziś specjalnie dodatkowym jednodniowym posiedzeniu Sejmu będą rozpatrywane poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Są tam zapisy konieczne do realizacji planu naprawy kompanii węglowej z uwzględnieniem właśnie tego porozumienia między rządem i górniczymi związkami zawodowymi. Jak wiemy, nikt pracy nie straci, nie będzie więc wygaszania kopalń. No to o co teraz chodzi tak naprawdę? Chodzi o spokój społeczny w roku wyborczym. Czy pan Reszka może ma inny tutaj pogląd na ten spokój? Nie, wydaje mi się, że to jest... tak, ja się zgadzam. Tu chodzi o to, żeby sypnąć groszem, dojechać do wyborów, żeby był święty spokój. A problemu to oczywiście nie rozwiązuje, no bo tak jak się sypnie groszem, no to... co z tego, no to musi kiedyś wrócić. No oni też się obudzili, nie wiem dlaczego dopiero teraz, i rząd, i związki zawodowe, które mają przecież swoich przedstawicieli w radach nadzorczych, że nagle coś jest niedobrze, coś jest źle. No i sypnąć grosze, no dobrze, no będą dwunastki, trzynastki, czternastki, ale te kopalnie nie staną się przez to bardziej rentowne. No trzeba jakiegoś takiego normalnego podejścia, bo też wywalanie ludzi na bruk, to też dodatkowe koszty społeczne. No ale pokażmy, że to można wyprowadzić jakoś na prostą, czy, a nie, nie uprawianiem takiej polityki dziadostwa. Jak jest jakaś dziura, to podsypiemy pieniędzmi i poczekamy, czy ktoś inny się upomni. A czy podsypujemy dużymi pieniędzmi, bo jak wyliczają eksperci, do każdego górnika tej nierentownej kopalni dopłacamy 2000 plus 1500 na wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, ZUS-y i tak dalej, więc to są bardzo duże pieniądze. Do każdej tony węgla z nierentownej kopalni dopłacamy 66 zł. No więc proszę mi wskazać inną grupę zawodową, która funkcjonuje na rynku, wytwarza jakiś produkt, do której pracownika i produktu musimy ciągle dopłacać. No i teraz ustawa się kolejka. Dzisiaj minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska spotka się z kierownictwem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak poinformował związek, tematem rozmów mają być, uwaga, niespodzianka, kwestie płacowe. No cóż, ja na szczęście już mam dzieci poza edukacją do okresu maturalnego, więc trochę ze mnie zeszło to powietrze. Natomiast ja mam bardzo krytyczny stosunek do nauczycieli w Polsce. Uważam, że to jest grupa zawodowa, która nie ma łatwego chleba oczywiście, ale moje dzieci pobierały edukację nie tylko w Polsce i tam, gdzie pobierały w Europie Zachodniej, nauczyciele owszem, byli grupą szanowaną, ale to nie było tak, że oni mieli jakieś Bóg wie duże zarobki. Natomiast u nas mam takie wrażenie, że nauczyciele mają głównie roszczenia, a wkład ich pracy w szkole jest nieproporcjonalny do tych roszczeń. Redaktoreszka. Ja uważam, że ta karta nauczyciela jest nieszczęsna dla tych ludzi, którzy uczą nasze dzieci. No bo, ale bronią jej jak niepodległości. No właśnie, ja zauważyłem coś takiego, akurat mam dziecko w wieku szkolnym. Ja zauważyłem, że jest taki podział na tych nauczycieli, którzy się bardzo mocno przyzwyczaili do tego, że ta karta nauczyciela jest, która premiuje tak naprawdę. Przykro mi, że to powiem, ale karta nauczyciela to mówi, zarabiam mało, ale też pracuję niewiele. Mm-hmm. Czyli no, promuje taką postawę no, już z zamierzchłej przeszłości. Widzę tych młodych nauczycieli, którzy się jakoś nie czują za bardzo dobrze w ramach tej karty nauczyciela. Chcieliby coś więcej, nie wiem. Tak, ona ich psuje po prostu. No właśnie. I potem mija ileś tam lat i oni już ten system ich, system takiej powszechnej równości, kiedy nie można ani być jakimś lepszym, ani więcej zarobić, ani się jakoś pokazać, tylko po prostu odbębniać te swoje godziny, no rzeczywiście ich chłania i psuje. Tu ja jeszcze poproszę o krótki komentarz, dosłownie jednozdaniowy. Możemy dziś się sporo przeczytać o tym, że PKW jest jeszcze w lesie, dosłownie, jak czytamy w prasie w związku z systemem informatycznym, który ciągle nie działa. No i głosy w lutowych wyborach uzupełniających do Senatu będą liczone ręcznie, a na przykład na Mazowszu wciąż nie ma liczby głosów, które otrzymali konkretni radni. Może za mało rąk jest. No ja powiem, że niech oni zrobią ten system może i powoli, niech liczą ręcznie jak chcą, byle on był skuteczny, byle na wybory prezydenckie jakoś to się udało. No, nie chodzi, ja uważam, że teraz nam nie powinno chodzić o szybkość, tylko o to, żebyśmy znowu zaczęli wierzyć, że to PKW potrafi normalnie wszystko policzyć. Znaczy chodzi nam o wiarygodność, tak? Bo jeżeli oni powiedzą, że muszą liczyć ręcznie i będzie to trwało 3 dni, to niech to trwa 3 dni, ale po tych 3 dniach otrzymajmy wyniki. No ale czy to nie jest też i trochę tak, że nowa PKW ma w spadku ten cały bałagan poprzedniej, a jak wiemy, sprzątnąć jest niełatwo. No ale trzeba, tak? Każdy z nas sprząta w swoim domu i PKW też musi posprzątać u siebie. Nie, stąd to się bierze, że oni mają spadek, że to wszystko było nie najlepsze, ale teraz to trzeba zrobić solidnie, tak żeby na koniec dnia przy nowych wyborach moglibyśmy powiedzieć, o okej, okay, no niech to rzeczywiście, niech trwało 3 dni, ale nikt nie ma zarzutu, wszystko jest przezroczyste, transparentne, jest okej. Okay. Puentował Paweł Reszka z Tygodnika Powszechnego. Dziękuję za pański czas. Dziękuję. Oraz drugim naszym gościem była pani Aleksandra Pawlicka z Newsweeka. Dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiał Łukasz Walewski. Ja nie jestem kibicem tenisa, od razu powiem. Narażając się, dodam, że często mnie nuży, ale to, co dzieje się teraz na korcie, to naprawdę coś nieprawdopodobnego. Cudownych kilka wymian. Jakież to piłki Jerzykowi wchodziły. Gdzieś właściwie no, to nawet oczko, za kątek kortu. No, ale na razie jest 3-1 w drugim secie dla Francuza. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi, nagle wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Państwo jak zwykle niezawodni. Pytałem, gdzie te mrozy? No i oczywiście przyszły odpowiedzi. Mrozy są między Siedlcami a Warszawą koło Kałuszyna. I to nawet kilka takich podpowiedzi było. Odpowiadam na pytanie redaktora, gdzie te mrozy? U nas -8. Pozdrawiam z Ulvik w Norwegii. Tam mrozy. Wiem, że też w Finlandii dziś o poranku odczuwalna temperatura około -20. Podsłuchiwałem u budzika. O studentach dziś sporo rozmawialiśmy. Trzymamy kciuki dla wszystkich, którzy dziś mają kolokwia, egzaminy i te sprawy będziemy oczywiście też śledzić, bo państwo się pochwalą zapewne jutro także i pojutrze, no i do końca sesji. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Wie pan, co to są bikony? Proszę pana, oczywiście, że wiem. No to widać, że pan wie, bo ma pan taki pewny wyraz. Mam jednego nawet, proszę pana. Tak? No to ja się czuję troszkę zagrożony. Bikony, o tych urządzeniach dziś rano mówiliśmy, takie małe urządzenia. One mówią, gdzie iść, proszę pana. Tak, tak, tak. Tylko ich musi być dużo, żeby mówiły. Przekazują sobie jeden drugiemu. Ale nie inwigilują. Żebyśmy byli spokojni, eksperci no, uspokajali nas. Aha. Bikony są wykorzystywane na przykład na Ostrowie Tomskim Muzeum. Coś fantastycznego. Wchodzę do sali, a pan w słuchawkach oprowadza mnie po sali i daje tyle czasu przy eksponatach, ile potrzebuje. Zachwyca się pan Paweł. Nie, no to jest, mówiąc poważnie, to jest niesamowite urządzenie, bo no to, znaczy wystawy wystawami to oczywiście, ale to na przykład, no wyobrażam sobie, nie wiem, czy są takie zastosowania, ale dla ludzi niewidomych na przykład pewnie to jakoś też można użyć i wtedy to jest... Pewno. No spora ulga. No i też w marketingu wchodzi pan, kupuje pan koszulę, a bikon panu mówi, do tej koszuli pasują te spodnie i kieruje pana na wieszak, w kierunku wieszaka lepiej, gdzie te spodnie wiszą. To takiego to ja nie lubię, wie pan. No to prawda. No. Wojciech Zimiński, dzień dobry. Dzień dobry panu. Cię dzień dziadka, proszę pana. Ja oczywiście niczego nie sugeruję. Nie, ale... niech pan nie sugeruje. Ale tak przypominamy, bo wczoraj przypominaliśmy o tym Dniu Babci, więc wypadałoby. To teraz przywitamy się oficjalnie. Ur. Ur. rozrywki? Urywki z rozrywki. A o czym dziś będzie? A to zaraz już panu powiem i państwu. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Z powodu tego, co zaraz powiem, najpewniej uznają mnie państwo za szaleńca opanowanego dziwną obsesją. Mianowicie cyklicznie powracam do tematu dotyczącego przepisów regulujących ruch na drogach ze szczególnym uwzględnieniem użycia kierunkowskazu. Najwyraźniej zapisy w kodeksie drogowym są niejasne, więc spróbuję to przedstawić w najprostszy możliwy sposób. Kierunkowskaz. Jeżeli obejdziesz, kierowco, swoje auto dookoła, zobaczysz cztery pomarańczowe światełka umieszczone na rogach pojazdu. To są kierunkowskazy. Po włączeniu one migają, czyli nie martw się, że raz działają, raz są zepsute, bo to tak ma być, ma migać. Jeżeli siądziesz, drogi kierowco, za kierownicą, to najpewniej po lewej stronie koła, które jest przed tobą, będzie pałeczka. Jak się ruszy tą pałeczką do góry, to świecą lampki po prawej stronie auta. Jak w dół, to po lewej. Pstryk i świecą. I teraz wyobraź sobie, że jedziesz. Myślisz sobie, chcę skręcić w lewo. Lewą ręką, czyli kawałkiem mięsa z kością, które ci zwisa z lewego ramienia, czyli tego bliżej drzwi auta, przesuwasz pałeczkę w dół. Ale co jest ważne, przesuń pałeczkę, kiedy ci przyjdzie do głowy ta myśl o skręcie, a nie jak już będziesz skręcał. Jak już skręcasz, to ludzie widzą, że skręcasz. Nie, jesteś niewidzialny. Trzeba sygnalizować lampkami migającymi zamiar. Teraz możesz spytać, co to jest zamiar. Wyjaśnię na przykładzie. Stoję na skrzyżowaniu. Na lewym pasie, bo widzę, że kierowca przede mną będzie jechał prosto, bo nie daje znaku kierunkowskazem. Światło zmienia się na zielone i ruszamy. Powożący przede mną rusza i włącza pomarańczową lampkę po lewej stronie. Blokuje pas, ja nie mogę jechać, a mogłem stanąć na prawym pasie. I wtedy u mnie pojawia się zamiar. Wysiąść na przykład i wytłuc facetowi wszystkie kierunkowskazy. Taka chęć to jest zamiar, ale niezrealizowany, bo powstrzymuje mnie z trudem demonstrowana uprzejmość. Zreasumujmy, czyli powtórzmy sobie. Pomarańczową lampkę pstrykamy, kiedy mamy w głowie myśl o skręcie, a nie kiedy myśl z mózgu pójdzie już do ręki. Co warto podkreślić, zasada ta, czyli pstrykania zawczasu, obowiązuje także przy skręcie w prawo, czyli w to drugie lewo. Życzę miłej jazdy i żeby jadący za tobą, drogi kierowco, nie zrealizował nigdy zamiaru. Krótki kurs, to czy w prawo też, tak? Też. To drugie lewo, wie pan. Oczywiście, że tak. Dotknął pan czułej struny, ale podpisuję się obiema rękami. Wojciech Zimiński. Prawo i lewo? Tak. U mnie ten kierunkowskaz właśnie czasami działa, nie działa, tak włączam. No właśnie, właśnie. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. My się już powoli żegnamy. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, ale. Patty Young śpiewa Hold Your Horses, a my nie posłuchamy. I ruszymy, konik. Absolutnie. Skoczek dziś na E7. Skoczek dziś na E7. Do usłyszenia.